سورة الأنعام درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ولا تأكلوا أمخري مما دغسنا لم يذكر اسم الله عليه چی نوی اغزتی شوی نوی یاد شوی نمد الله علیه پاغی بانده و اینهو لفسق او دغسیز دی فلیتا و این الشیاطین او یکینا شیطانان چی دی لیوحون الى اولیائهم وسوسی چی اغا دوستانو خپلوتا دوستانو د دوی تا لیجادلوکم دی د پارا چې جګړو کی تاسو سره وین اطعتموهم او کچری تاسو تابعدار شوی د دوی انکم لمشرکون یقینا تاسو با خامخا مشرکان یی. دویمه حصہ د سورۃ الانعام کې لومبه باب ذکر کیږي اول باب او پدی کی بیان د پینزو خبرو دی. اوله خبره پدی کی ذکر کئ رد علی تحریمات الله لغیر الله، تحریم لغیر الله یعنی تحریم العباد ورته ویلی شي. سم مطلب چې مخلوق ورته حرام وای نو هغه ته حرام مو وای، بلکې حلال ول او حرام اول دا حکم دی یو الله تبارک و تعالی په اختیار کې دی. او ور سره په دې آیات کې رد په نظر د غیر الله کوي چې نذور العباد ورته ویل شي چې د بل په نوم باندې نظر شوی دی نو دا حرام دی او دې ته حرام وایي او دا سیزونه ستاسو دپاره حلال نه دي هغه به نه خورئ. نو فرمای ولا تاكلوا مخري مما داغسنا لم يذكر اسم الله عليه چې یاد نکړی شي چې وانه غستی شي نوم د الله تعالی پاغه باندې وانه لفسق دغسیز د فلیتا رد کوي په نظر د غیر الله باندې چې د الله په نوم نه دی نو د چا په نوم دی د غیر الله په نوم شو. نو چې کله د غیر الله په نوم شي او شی نو قرآن ورته څه ووی فلیته ورته ووی. او لږ مخکې لړ شی هغه ناکاره ګندګي چې بوی تې خیږي هغه ورته هم ویلی دی 145 نمبر آیات. لږ مخکې لړ شی یو دوه پاڼې یو پاڼه دوه 145 نمبر آیات قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. دادری واړه سيزونه یاد کړه. یو دا چې الله تبارک وتعالى وي مردار چکم نه نو دا حرام ده. دویم دمم مسفوحن اغه وینا چې اغه د مرای د رګونو نه بیږي حلال شي ساروي او یا د روغ ساروي نه سوک رګوي. په خوا په وخت جاهلیت کې په عربو کې د ساروي رګ به وو داغه نه به وینا راو باسلا او اغه به پخوله. نو اغه وینا او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر وخد خنزیر چې کم دی نو دا حرام ده. نو قرآن څه وایي فإنه رجس دا د ګندګي او فسکن او فلیتي. رجس هغه شیز چې بوی تې خیږي. نو ورپسې څه وایي اهل لغیر الله به هغه سیز چې آواز پرې وکړی شي بغیر د الله تعالی نه. دا مې د پلانکي بابا په نوم منلی دی. دا د یولسمې فنوم معنی منگا یو لسم یو لسم کی منگا ساروی علالو دا می دا پلانکی بابا پنوم معنی ساروی معنی لده دا می نظر معنی لده نو قرآن ور تسوی فا انو رجسا دا گندگی دا او پسکن او پلیتی دا نو قرآن آغا سیز چه بغیر دا اللہ تبارک و تعالی دا نمنا دا بلچا پنوم مانده نظر شوی ده اغیط پسکوی او دارنگی ور سر چه کم ده ور تای رجسوی آغا بگندگی چه بوی تی راخی جی نو دا شیطان کار سده دا شیطان کار داده چه کل دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف دا یو حکم راغلی نو شیطان با پاغی کتا تا مختلف قسم وسوسی اچائی نو دا آغی ذکر کئی چه اصنا چه تاسو دا شیطان پا وسوسو بانده آغا سیزونه چه اللہ دا اللہ حرام گرزولی دی تاسو چر تاغی تا دا حلال و نسبتو نکئی نو پرمایی و این الشیاطین او یکینا شیطان آنچی دی لیوحونا الى اولیائهم وسوسی اچائی خبری اوڑی آغا خپلو دوستانو تا لیجادلو کوم دې د پاره چې جګړه وکړي تاسو سره په سکه چې جګړه وکړي تاسو سره په حلال والد دې کې چې دا د بابا پونم باندې خوږی فراټی پخښوي دي په دې کې حرام والد ته کوم ځای نه راولي دا خدای لالي شی اړو دی نه دا خوږه میټایی په قبر باندې د پاسه فراته ده دې ته چا حرام ویلی دي دا بریانی خوږی ریږي پخښوي دي حلوا پخښوي ده دیتا چا حرام ویلی دی هر اغا سیز چه ده غیر الله نوم پی واغسته شو ده بل ده پارا بغیر ده الله نه ده بل چا پنو مای نظر او منخت شو ده غا سیز چه کم ده نو حرام ده او قرآن ده دی ذکر کئی چه اسی نا چه تاسو ده شیطان پو وسوسو کرا شئی که اغا ده انسانانو شیطان ده او کنا اغا ده فیریانو شیطان ده چه پتا وسوسا چئی او کنا انسان ده تا پا جب وی چ راځه مړه بسم الله پی وایا دا چا حرام کړی زمونږ ملک اکثر وای بسم الله پی وایا مړه نو بسم الله باندې ګنده سیس چې کم دی نو هغه نه حلالېږي د بسم الله د پاره قدر وپیژنه چې په ګنده سیس باندې بسم الله چرته ونه وای الله د هغې اجازت نه دی ورکړی نو چې کله الله تبارک وتعالی اجازت نه دی ورکړی نو پاکه پلیت پاکه کلمه ته څنګه په پلیت شیز باندې وای نو د دې وجې نه اغي بدا خبری د تخستکی او دا نمونه دلیل بد ته پیش کی هوستا کار بسی داغي تابیداری اونکه او کچری تابیداری دی وکړه نو قران درته مشرک وای وین اطعتمهم کچری تاسو تابیداری وکړه دی دغه پیند کې کی ناشته دی او تا وی چې یرا راځي د بابا پونم باندې یا چې کم دی په بازار کې د محرم د لسم چې کوم دی شربتي ویشل کیږي ا د محرم په نوم ماندی او دارنګ د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنه په نومونه ماندی اته یو غلط ولور کدی کس دی نا قران وای وین اطعتموهم کچری تاسو تابیداری وکړه دی دا سیس دی حلال وګڼو یاد ته خوراکو کو انکم لمشرکون یقینا تاسو با خامخ لام د تاکید په لګاو شک پکې نشته ستا په مشرک کې دوکې دو سو ځله ته وایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو تر څو پورې چې تا عمل دې د لا اله الا الله محمد رسول الله چې کوم احکام را لېږلي دي الله پاک دا راموالي او هغې ته ته ارامو نسبت نه کوي او کلمه په ژبه وایې نو دغه کلمه الله تبارک وتعالی تعالی ستا منظور او قبول ده چې په کلمې مانستا عملی په کلمې مانستا عقیده ای نو چې عقیده دي نی نو الله تبارک وتعالى وایي کچره ده داسې خلکو تابیداری دی وکړه یا دې ته د حلال نسبت وکړو نو شرک کې دننه شوي او من کان میتن ای هغه څوک چې هغه وی مړه فأحييناه نجنديكم من دلرا وجعلنا له نورا وغرزو من دلرا رنا يمشي به في الناس نروان وی دی په دې سره په خلکو کې کمم مثلهون دی په شان دا هغه چا کې دی شي فی الظلمات چې په تیرو کې وی لیس بخارج منها چې نوی وتون کې د دینه کذالک هم دغه رنګ زین للکافرین قسته شوی د پار د کافرانو ما کانو یعملون هغه عمل چې دی کوي او من کان میتن نمایتن نمورات ابن جوزی رحمت الله علی زاد المسیر کی دوالن اخلی او هغه معنی کوي او من کان میتن او من کان دوالن ای هغه څوک چې هغه وی مړ څه شی دی څنګه چې د مړی نه د پیدې د کار څه امید د چا نشي کېدی چې دی به چا سره څه امداد وکړي نو دغه رنګې هغه سړی چې گمراه دی او د لارې نه خطا شوی دی نو د هغه مثال په شان د مړی دی څنګ چې د مړی نه چې کم دی دا توقع نشي کېدی دغه رنګې د ده نه هم د خیر توقع نشي کېدی نو قرآن وایي خلق ولا ځي او منګه چې کم دی نو قبر والا خیر رسی او الله تبارک وتعالی مثال د مړی د هغه سړی په شان ورکو دلته په دې آیات کریمه کې لکه څنګه چې ابن جوزی رحمت الله علیه زاد المسیر کې معنی اخلی او من کان دوالن یا غسوک چې وی گمراه فهدیناه فاحییناه فهدیناه نو لارو خیو مونږ دتا فاحییناه نو ژوندې کو مونږ دلره په علم د قران هغه څوک چې گمراه وي نو هدایت ورته وکړو او غلی کی چې دا معنی مجاهد رحمت الله علیه کړی دا دویمه معنی د میتن جاهلن او من کان میتن او من کان جاهلن اے هغه څوک چې وی جاهل فعلمناه نو پور کوم دلرا چې جاهلی او دې د الله کتاب تکینی الله تبارک وتعالى ول افو د قران ورکی نو دا پو د قران د د پاره سو ګرځي نو فرمای وجعلنا له نورا وګرزو من دل رنا يمشي به في الناس چروان وی دې په دې رنا سره په خلکو کې الله تبارک وتعالى علم تا هغه علم چې د قران او د سنت مطابقي هغه ته رنا ویل دا الله تبارک و تعالی سورۃ الشورا کی اومہ 52 نمبر آیات کی فرمائی جعلناه نورا او گرزو منگ دیل رنا او گرزولی دا منگ دیل رنا جعلناه نورا گرزولی دا منگ دیل رنا نهدی بهی من نشاء من عبادنا لار خو منگ پا دی رنا سرا آغا چاہتا چیزا منگ خو خشی دا خپلو بندگانو نام دارنگی اللہ تبارک و تعالیٰ پا سورة التغابن کی امہ قرآن ترنا ویلی دا او پرمائی فآمنو باللہ و رسولی ایمان را وڑی پا اللہ تعالیٰ باندے او پا پیغمبر دا اللہ تعالیٰ باندے والنور اللذی انزلنا او پرنا آغا چی نازل کردی دا منگا تم نمبر آیات واللہو بما تعملون خبیر الله پاغه سوچ کوي تاسو خبردار دي نو رڼا یې ستا ویلې دا سورۃ التغابن کې اتم نمبر آیات کې الله پاک وایي هغه چې ما نازل کړی دا رڼا ده څه شی دی قرآن ته چې کوم دی رڼا ویلې دا دارنګي نبی علیہ السلام راتلل دنیا ته سو رڼا وا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم سیوی ذهب الله بنورهم سوکو نبی علیہ السلام را غرنا ای بلکړه چې چا د رنا رنا رنا واغستاغي د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې د رنا نه استفاده وکړه او پیدا منشو کوم خلکو چې سترګې پټې کړې ویر دا رنا زمونږه مشرکینو نبی علیہ السلام رنا واغستا ذهب الله بنورهم لارا لاړه هغه رڼا د دینه مدینې ته لاړه عدلته چې کوم دی مشرکین سکوراټو ته پاتې شو اوس چې خپېږدي خپې سوځي او توره تیاره دا رڼا نشته نظرې نه لګي الله ته رڼا بوتلا. نبی علیہ السلام په معنا ده دی چې نور پسه دی، نور په معنا ده دی دی چې رڼا خلکو ته د اسلام بل کړی وا. بدن بشر دی، بدن خو غوښه وینه او دا سیزونه دی، خو رڼا څه شی دی؟ رڼا د نبی علیہ السلام خلکو ته د قرآن او د سنت لاره چې کوم دی، او د قرآن او د سنت لاره باندې تللو دپاره الله پاک وایي د پیغمبر په راتلو سره ما چې کوم دی نو تورې تیارې رڼا کړی. نو په هغې معنی سره چې کوم دی نو د نبی علیہ السلام هغه تعلیمات او ارشادات او د نبی علیہ السلام هغه لاره خودل هغې ته هم رڼا ویلې ده. وجعلنا له نورا وګرځو موږ دې لره رڼا. یمشی به فی الناس نوروان وی دی په دې سره په خلکو کې. دغه رڼا د قرآن چې دته کله حاصل شي نو دی د الله تبارک وتعالی په بندګانو کې دغه رڼا خوری او لګیای. کمم مثله فی الظلمات نو دی په شان د هغه چا کیدی شي چې هغه په تیارو کې وي. د الله تبارک وتعالی د کتاب علم چې چاته الله تبارک وتعالی ورکړي او دی هغه په خلکو کې خوری او لګیای، عمل کې عمره ولی او پاکیده کې عمره ولی، دی په شان د هغه چا کیدی شي چې په تیارو کې وي. لیس بخارج منها چې نوی وتونکې د دینا. کذلک هم دغه رنګې زین للکافرین ښایسته شوی دپاره د کافرانو. ما کانو یعملون هغه عمل چې دوی یې کوي په کارو چې کافرانو یا د دنیا چې څومره مخلوقات ته الله تبارک وتعالی عقل او فهم ورکړی دی نو په کارو چې د تیارې په ځای د رڼا ملګرتیا یې کړې وي. خو کافر ته دغه عمل د تیارو چې کوم دی دا ورته خسته شوی دی. عام طور زمونږ اومو ګوره هر یو سړی ځان ته نسبت کوي چې زه په حق یم، هر یو ډله ځان ته نسبت کوي زه په حق یم. نو نبی علیه السلام نه تپوس وشه چې د حق کم خلق ته. نبی علیہ السلام وی ما انا علیه و اصحابی، حق آغا دی چې ما کم دین راوڑه دی او زما صحابه په کملار مانی کملار دی دین اختیار کرده دا آغا خلق په حق مانی دی او دا دی نبا نور جوانده مثال سنگی چې د الله تبارک و تعالی دا طرف نبا نبی علیہ السلام مانی کم کتاب راغلی دی دا کتاب تابیداری چا قرآن دی، دا دی قرآن زده کړه، د دې پوهېدل په دې باندې پویول ځان دا بل ته رسول او په دې باندې عمل کول دا نجات والا لاره ده. د الله د کتاب وایي د چا واورو، د هیچ چا مه اوره، راشه د قرآن واوره. الله تبارک وتعالی کتاب را لېږلی چې د تورو تیارو نه رڼا ته وباسي. دې ته کښېنه انشاءالله چې روزانه ته دوه آیاتونه درې آیاتونه څلور آیاتونه د دې نه اورې، کال پس ته ګوره انشاء الله ستا په ذهن کې به مسله پوره پرتی او بیا ستا په مخ کې چې یو باطل پرس خبره کوي نو کم از کم تا ته به یاد راځي چې وګوره مونږ خو درس کې داسې ویلي وو او دی ګوره خلاف کوي. نو الحمدلله الله بدله علم درکړي، پوه بدله درکړي. نو د دې وجې نه رڼا د قرآن نه چې کوم دی ځان محرومه کول د دې نه غټه بدقسمتي د انسان دپاره بله نشته. او بیا چې په خپله ژبه کې او په اسانه ژبه کې سړی ته بیانیږي او د هغې تفسیر او ترجمه کیږي د دې نه به نور خوش قسمت انسان څنګه چې د الله کتاب ته کینی. څومره موږ د دنیا د پاره وختونه ورکو په کار دي چې د الله تبارک وتعالی د کتاب د پاره هم وخت ورکو، هسې نه چې د هغې خلکو غوني شو چې ناکاره عمل ته هم خوایو. نو زموږ په ملک کې وګوره کنه الله پاک وایي زوین للکافرین ما کانو یعملون. تبا ورته د قرآن او د سنت دلیل پیش کوي، دی وایي بابا جی دا ویلي دي پلانکي کتاب کې دا لیکلي دي. وته کتاب د قرآن سره برابر آی، وته کتاب د نبی علیه السلام د حدیثو سره برابر آی، په کتاب کې راوړي دي. نو دا یې ورته خسته کړي دي او دا ورته خسته شوي دي. وکذلک هم دغه رنګې جعلنا فی کل قریة ګرځولي دي مونږه په هر یو کلي کې اکابر مجرمیها اغا مالدارا غټ خلق مجرمان د دی لیم کرو دی د پارا چې چل جوړ کړي. فیها پدی کی و ما یمکرون او دی چل نه جوړی الا بانفسهم مگر په خپل ځانونو باندې و ما یشعرون او دی کی شعور نشته. د دې آیات کریمه کې هغه دویمه خبره د دې لومبی باب د دویمې سه بیانېږي. یو خبره خو ذکر شوه چې هغه رد په تحریم د غیر الله باندې، یعنی رد علی تحریم العباد باندې، او رد په نذور د غیر الله باندې چې نذور العباد ورته ویل شي چې د بل په نوم باندې منخته شوي دا غیر اموالنده لومبی خبره. دویمه خبره هغه پنځمه او شپږمه عقبه، سلور ذکر شوی په دې صورت کې، او هر یو عقبه چې شروع کیږي نو په لفظ ته کذالک سره شروع کیږي. نو سلور عقبه سلور ډیرکای ذکر شوی چې کله ته د الله د دین خدمت کوي نو دا نمونه مشکلات پتا تا د مسلې په وخت کې د الله د حق دین د بیانولو په وخت کې پتا تا دا مشکلات راځي. نو سلور مشکلات ذکر شو او دا پنځم عقبه ده او پنځم امتحان دی، او دا د مخکینو عقبونه دا سخت ده چې کله پوه شي چې په مسله کې او د علم په لحاظ سره خو مونږه دې نشو کمزور کولی، نو بیا به چلونه جوړی او چلونه به دا جوړی چې د ځان نه به پیتوی شایع کوي، د ځان نه به د پیتوی لګولو کوششونه کوي، او دارنګې ستا به بدنامۍ یا د چا زورور په زور باندې چې کم مالدار او کوم حکومت کې خلکی او کله به تا مخامخ کوي هغې خلکو سره چې هغې د دنیایي اسبابو په وجه باندې مالدار ګڼلی شي، مخوریز ګڼلی شي، نو کم از کم چې ته مخامخ شي نو تپوس خو به کیږي، نو تا سره به د الله تبارک و تعالی کتابی او ته به د الله تبارک و تعالی د کتاب نه مسله کوي. نو چې کله خلق واوري او کم خلق چې مخالفین هغې د علم دعوا کوي او د قرآن په مقابله کې هغې آیات نشي پیش کولی، ځکه لکه اوس مثلا تا دعوا وکړه چې بغیر د الله د نوم نه علاوه چې د بل چا په نوم باندې چا هم منخته وکړه دا قرآن ورته حرام ویلی دي، څوک دلیل پیش کولی شي؟ چې تا ووایې چې بغیر د الله نه عالم بالغیب بل څوک نشته، قرآن په مخکې باندې څوک دلیل پیش کولی شي؟ ته به ورته آیاتونه راواړی. نو چې د قرآن آیاتونه ورته راواړی نو کم از کم کم خلک چې ناست دي نو هغې چې هغې ته وګوري چې جواب نشي کولی، انشاءالله چې دغه خلک به د الله تبارک وتعالی په دغه خلکو کې ملګري کي. نو خو ته به کلک په مسله باندې ولاړې او دلیل به پیش کوي د الله تبارک وتعالی د کتاب نه. الله تبارک وتعالی وایي دی به پخپله په خپلو مکرونو کې راګیر شي، کم تدبیرونه چې دی جوړ کړي هغه تدبیرونه کې به دی پخپله راګیر شي. څومره د نبی علیه السلام دپاره د حج په موقع باندې د مکې نه ګیر چاپیره په لارو باندې خلک کینولی و وې دلته یو سړی دی چې زمونږ د پلار نیکه دین روان کړی دی، تاسو له چرته د پلار نیکه دین روان نه کی، اسې نه چې تاسو مکې ته راشئ او د هغه خبرو ته غوږ کیږدئ. نو چې خلک په دی به خلکو ته دا خبرې وکړي نو خلکو به زړه کې وی چې یار دا سړی دی وی خو وینو کنه، نو چې رابله او د نبی علیه السلام سره به کیناسته د خبرې به یې ته واورېدې په هغې باندې به اثر وشو. چې اثر به وشو نو مکې مشرکینو به وې مونږ سکول او خو هغه دی د هغه ملګری شو. دا نمونه په هره صدای کې د حق پرستو سره هم دغه نمونه کارونه شوي دي چې خلک ته باطل پرسته ته خلک تیتر بیتر کول غواړي، او چې کله بعضې خلک د هغه خبرې ته غوږ کیږي چې دا د قرآن او د سنت خبره ده نو بیا د هغه ملګري شي. کوم تدبیر چې جوړ کړي وما یمکرون الا بانفسهم، او دی فریب نه کوي تدبیرونه نه کوي مگر په خپلو ځانونو باندې، وما یشعرون او دی کې شعور قدر لنیشته هغه پریبونو کې پخپله الله تبارک وتعالی راګیر کې. خو بشرط دی چې تا کې استقامت په مسله باندې او تعالی الله پوه د قرآن درکړي او دارنګې همت درکی او ته د الله تبارک وتعالی په حق دین باندې مضبوط ولاړې، انشاءالله چې الله تبارک وتعالی به فضا همواری دا مشکلات پر راځي چې دا پنځم مشکل هم دلته ذکر شو. خو ته وا د مسلې نه مخ ناړی او الله تبارک وتعالی باندې به توکل کړي او د هنر او د همت نه د بی هنره نه به کار نه اخلي. د علم سره وی چې کم نه کم از کم عقل هم پکار دی. که د علم سره عقل نی نو مطلب دا چې هغه به هم سبب د خلکو د پاره د څه جوړ شي، خلکو د پاره سبب د رکاوټ په جوړ شي. نو چې څنګه در سره علم دی دغه رنګ ور سره عقل هم استعمالول پکار دی چې کم از کم د خلکو د پاره ستا هغه دعوت رکاوټ جوړ نشي. الله دې موږ له ټولو لا د قران او د سنت هغه اصلي مقصد چې الله تبارک وتعالى پر رضا کیږي او نبی علیہ السلام موږ ته کومه طریقه باندې پرېخې دی الله دې هغه زموږ نصیب کړي د ټولو مؤمنانو. ولا تاکلوا مخری مما داغسنا لم يذكر اسم الله عليه چې وانه غستی شي یاد نکړي شي نوم د الله تعالی علیه پاغه باندې. وانه لفسق او دغه سیز دی فلیت. وان الشیاطین او یقینا شیطانان چې دی لیوحون الی اولیائهم وسوسیه خپل دوستانو ته لیجادلوکم دې د پارا چې جګړه وکړي تاسو سره. وان اطعتموهم جګړه واپس کی کوي چمړ دې ته چې دا خود بابا خورده د دې ته چې حرام ویلی دي. وان اطعتموهم او کچری تاسو ته بيدار شوې دې دي انکم لمشرکون یقینا تاسو خامخا به مشرکان یی. او من کان ای اغه سوک چې وی میتن مر فاحییناه نو جندی کوم دل رف علم د قران معنی جاهلی الله پاک وی من دل علم ورکول کسنګ چې معنی غانی او شوی. وجعلنا له نورا وګرزو من دل رنا دا جندی کول د الله په دین کې دا ول رنا شی یم شی به په الناس نوروان وی دی په دې رنا سره په خلکو کې خلق د رنا نه رناگان اخلی آغی هم سی دین اختیاری. کمم مثلون دی پشان داغا چا که دیشی پی ظلماتی چی پا تیارو کیوی چی او سڑی تا تیاری ترا بلی نو خو بس رکی دی رکاوی دل جوڑی او سوک چی در رنا ترا غواری اغا ملگری که گینا لیسا بی خارج من هانوی وطن کی دی دینا. کذالک هم دغرنگی زوین لیل کافرین خیست شوی د پار د کافرانو ما کانو یعملون آغا چی دی ای کئی. و کذالک ام دغرنگی جعلنا گرزولی دی منگا فی کل کریتن پار یو کلی کی اکابر مجرمی ها اغا مشران اغا غٹ خلق مجرمان دی لیم کرو فی ها دی دا پارا چی چل جوڑ کی پدے کی فریب جوڑ کی پدے کی. و ما یم کرونا دی چل نجوڑی دی پریب نکی الا بیان پوسیم مگر پخپلو زانونو ماندی. وما يشعرون او دي کې شعور قدر لنيشته.